Jó reggelt! Ez itt a... Mindjárt jön az Ádám, még pisil, elnézte az időt. Itt vagyunk, és nem késik egyszer az adás, amikor az Ádám van, úgyhogy akkor olyankor ő késik inkább. Szia Ádám! Bocs, késtem. Még két ciklusig akkor nézzetek minket, és akkor megfontoljuk, hogy időbe kezdjük. Megfontoljuk, hogy az Ádám időben kezd. Yeah, sziasztok! Itt vagyunk! Itt vagyunk újra! Nyomjuk a híreket! Mert nagyon évvége van, bazeg. Pont tegnap beszélgettünk a társas közben, kérdeztem a fiúkat, és kétfajta munka van. Van, akinek így évvégén nagyon meg kell nyomni, most én azt érzem, hogy most nagyon sűrű, besűrűsödik. Valahol meg ilyenkor már alig van munka. És már csak így, mindenki sem. Aha. Mondjuk vendéglátásban, meg, vagy a boltokban, vagy eladó, akkor biztos sokkal többen vannak. Az a legrosszabb a december. De hogy biztos van olyan hely, ahol nem változik, de hogy így azt érzi az ember, hogy évvégén gondolom, egy kicsit sűrűsödik. Nem? Nem bankolsz december közepénél már, nem? De hogy nem, veszed fel a hitelet. Ja, ajándékra. Jó, de azt a Providenttől, hát benne van a száma, Provident Bélának a száma. Hát vagy a programozók, akik tényleg ugyanúgy nem csinálnak semmit, ekkor sem. Ja, igen, csak igen. Izé, csak az AI. Berakják egyik képernyőre, jól van ez egyet, és közben meg izé. Közben ilyen hosszú zokniba isszák a chai lattét. ChatGPT-vel meg leellenőriztetik, hogy igen, és a Discord ez meg magától működik. Mi Ádám? Meg az a sok technika, amit itt csináltok. Hagyjál már programozókkal. Olyan honlapok nincsenek rendesen összerakva, amit így 10-20 évben működnek a világvezető honlapok, és ilyen most is talán a YouTube-on, vagy valahol láttam egy ilyen. A YouTube az nagyon gyakran kegyetlenül szóval. Rosszul van, megcsinál a YouTube bazdnek. Hát borzalmas. Nekem a beállítás a gombbal van az, hogy ugye általában felgyorsítok mindent 1.25-re, amilyen podcast. És egy csomószor rámegyek, és így nem tudom, így bele van zoomolva, vagy valami, hogy nem lehet csak egyes rájtani, és így szét van csúsz, és frissítenem kell az egész oldat. Én egy csomószor a YouTube-ot nem tudom most felgyorsítani. Csak egyesre. Nem lehet felgyorsítani. És ott van, hogy sebesség, és csak az egyeset lehet választani. Nagyon mély refresh. Na, mondom, nekem is én is ott találkozok ilyen problémákkal. De Chrome hiba elméletek, de jó, hogy Chrome hiba. De nem, mert én Mozilla-n vagyok. Nem, nem, az a Chrome hiba, hogy nem lehet a sebességet állítani, de azok a saját böngészőjük. A saját böngészője a Google-nek. Na jó, van, elég legyen. Tudod, mit én meg mind gondolkoztam? De az egész kiné a YouTube-nak egy okádás, igen? Szerintem az én. Lenne mit fejleszteni, de hogy nem, az egész elavult, szerintem. Ja, a feliratkozások oldal. Jó, az igen. Ott... Most már a feliratkozások legalább, hogy mondjam, egy olyanra kell most már kattintanod, amire azt hinnéd, hogy csak egy ilyen, nem tudom, menüpont. Nem fura. Jó, oké. Okay. Ez egész. Jó, de ez már régóta az... szar ilyen UX, UI designban, ha elavult egy kicsit. Na, én meg jöttem be, és láttam egy óriás plakátot. Master Good, az ilyen csirkehús. Ja. És tudod mi volt? Hogy az olban ott vannak a csirkék, van egy karácsonyfájuk, és így nézik. És azon gondolkoztam, hogy nekem nincs kedvem azon gondolkozni, hogy ezek ünneplik a karácsonyt, ezek az állatok. Mi? Basz meg, a karácsonyt ünneplik a kibaszott csirkék, akiket amúgy megeszek. Igen, de ilyen, a húsukat megveszem, le vannak vágva, ilyen szárított növényeket árakok, hogy megegyem, szóval és nekem nincs kedvem, hogy ilyen humanizálják az állatokat. Igen, miért kell ezzel reklámozni, hogy ott nézik a karácsonyfát, és boldogak. Miért nem rögtön azt csinálják, hogy hazajön a munkából. Igen, gyerekeihez a kis csirke. Kis tojást, leáll egy kicsit, hogy az anyuka elmehessen pilateszezni, vagy tudom is én mi. Lemondásokkal jár az életük, és így, de megoldják, de apunak munkába kell vennie, hogy levágják. Igen, eladta a mellét, meg a szárnyát, meg a tudom is én mit. Úgyhogy nem tudom, most nem, nincs kedvem csirkét enni. Amúgy csak én nem. Szegény állattartás az igen, nem jó. Olyan szintekre jutott. Tönkre megy a világ. Meg etikátlan. Amúgy is mindegy, már nem. Ami is gatya, mindegy. Gatya van már. Már visszafordíthatatlan a minden változás. Ja, igen, a permafrost felolvad, és meghalunk 2040-ben, ugye mindannyian. Üdv. Ez itt a heti nyomasztó. Majd a hétvégén megnézzük. Heti nyomasztó van ez így. Igen. Ja, az még nem jött ki? Nem. Aha, bocsánat. Nem, hát élőben már lement, de hogy a permafrostról lesz, igen, a hétvégén, hogy mik olvadnak ki a jégtakaróban ilyen több százezer éves baktériumok. Hát vannak jó dolgok. Vannak jó dolgok. Vannak legalább izgi dolgok, hogy éppen most is, ahol egy reped olvad az északi sarkon valami, éppen kiszabadul egy baktérium, ami százezer éve be van oda zárva. Millió éve nem találkozott vele élőlény. Hát ki tudja? Ki tudja, hogy mit árt? Lehet, hogy nem árt. Lehet, hogy jobb lesz a hallás. Lehet, hogy ahogy hozzád ér, elpusztulsz. És de legalább gyors. És a levegőben terjed. Bármi lehet. Ki tudja. Ez majd 2040-ben, amikor megnézzük. Igen. Az a baj, hogy amikor ezt mondta, hogy 2040, jó, hát az addigra már nyugdíjas leszek, és nem, amúgy ez 15 év múlva van. Amire te nyugdíjas lehetne, 100 év lesz a nyugdíjkorhatár amúgy. Szóval jó, hát most a nyugdíjat arra értem, hogy... Hozzáigazítják mindig az átlag életkorhoz. Remélem nem az állami nyugdíjtól kell függenem, mert nem, különben hát amúgy valószínűleg csak kiúrom a panel ablakán, hogyha odaérek, akkor... Mi generációnk, és én abban élek, hogy így biztos, hogy nem számolok semmi, nulla forint nyugdíjas számolok, szóval amúgy is szeretnék, nyilván addig dolgozik az ember, amíg tud, tök jó lenne, nem tudom, mit csinálni időskoromban, rendezni még lehet 90 évesen is filmeket, az jó lenne. De hogy én nem számolok nyugdíjjal, hanem valahogy meg kell oldani addig, hogy valami passzív bevétele legyen az emberek valahogy, hogy túléljen. Egyszerűen nyugdíj az max így, ja, jó kis zseppénz, az a két kenyér, amit lehet belőle venni, de hogy így nem számolok. Elvég az is volt a célja annó a nyugdíjnak, hogy, hogy így enni tudjanak az embert, hogy uh-huh. Most már kicsit van, hogy más cél, mert hogy ugye van, akinek ennél sokkal több, nem baj, vagy ilyesmi, nem irigylem tőlük, csak hogy... Én irigylem mindenkitől. Megdolgoztak érte, Ádám. Mi viszont ugye tehetjük félre a TBS-re, amit nem tudsz megnyitni most már lassan egy éve, hogy aztán kenyeret tudjunk venni majd később a hozamokból. De amúgy érdekes pont egy bácsi mesélt, majd jön a Salgó Tarjánai részeit végén, valamit mesélt arról, hogy jöttek át Ukrajnából emberek, és valami hamis bányászpapírral, és ilyen kurva nyugdíjat kapnak, csak venni kellett egy papírt. Hogy ott dolgoztak, nem tudom meddig, és ilyen. Valami ilyesmit mesélt, majd meg lehet nézni hétvégén, de hogy az jó nem, volt. Nem minden igaz, jó, amit mesélnek az jó, emberek. Jó, hát amúgy eléggéppen, hát valószínűleg ezeket miért hazudna, így. Szóval érdekes dolgokat mesélt ott a térségről amúgy, belelendült, és itt olyan monológot lenyomott, hogy mennyi minden szarul állott a környéken, meg így alapból, hogy miket lát a kórházakból, meg ilyen. Ugye minden szaristával sikerült hát találkozni, aki nem, eléggé vibe-oltunk. Nem dicsőítette a magyar szuverenitást. Nem annyira. Ezt a Népszava videót, ezt méltatlanul kevesen látták 70 ezeren. DPK volt ez? Vagy ez DPK mi? Gyűlésen kérdezgette az embereket, és én azt gondoltam, hogy azért belenézünk. Jó. Igazából nem is kell timestampelni szerintem, csak hogy amikor majd meglepődünk a kétharmadon. Amikor a spanyol faluban olajbogyót eszünk, és visszatekintünk. Nem azt beszéltek, hogy Olaszországban akartam. Nekem hót mindegy. A olaszokat is szeretem, meg a spanyolokat. A hitelességét mi támasztja alá? Önök is jöhetnek. Na jó, hát igen, ez a stílus, ez nem kell, ez tőlünk se. Menjen innen azzal a szalmen! Keresztény gondolat, hogy nézd. A békepárt. Igen. Mennek a békepárti gyűlésre. Az nagyszerű, mert legalább megbuknak. És hányszor olvastál? Na, adjam. Mi az, ami a legrémisztőbb önnek a Tisza párt adó programjában? Hát maga az egész csomag. Az egész. Nincs ilyen kedvenc része, ami a legijesztőbb, amit a legjobban fél? Sajnos édesanyám a legfontosabb benne. Hogy mi? Édesanyám. Az édesanyja a programban? Igen. Ami kivetnek adót, akkor hát van 3 kutyusom, azután is fizetni kellene. Ez amúgy rémisztő, hogy a Fidesz tényleg kikrelő. Ez egyszerűen fontos szerintem, hogy ezzel szembesüljünk, mert minden ember szavazata ugyanannyit ér, és ezek az emberek döntötték el az elmúlt 16 évben ezt a kétharmadokkal, hogy ide jutottunk. Ezek valami. Ez elég erős. Hát de hogy nem lehet az, hogy most szőnyeg alá söpörjük, hogy akkor hát nem tudok szebbet, nem tudom, hogy mondjam szépen, de hogy nem tudom, nagyon ez furcsa ez a szembesülni. Óvatosan, Ádám, óvatosan. Maga az egész, hogy a háborút támogatják. Ezt hol olvasta a programban? Nem olvastam, csak úgy hallottam. Mit szól a kiszivárgott? Az anyuka témához mindig nem jutottunk, hogy ez, mi van az anyjával? Nem tudom, mondom. Azt megadóztatták a nyugdíjasokat. Igen, most tervekkel. Jaj, ez gyönyörű. Gratulálok nekik hozzá. Gratulálok. Ja. És hogyan, miben a kedvenc része? Mi az, ami a legjobban? Az egész, mind a 605 rész. Szabad és szerintem szuper. Gyönyörű. Hányszor olvastál? Egyszer sem olvastam. Elképesztő. Nyilván senki sem olvasta. Szuverén ország, igaz? Biztos, hogy igaz, és remélem senki nem fog rájuk szavazni, vagy üljenek le, és mondják el, hogy valóságban mit szeretnének. Mitől biztos benne, hogy ez igaz? Azért, mert aki az egészet elindította, és biztos, hogy ez kifogja, aki a családját elárultak a hazáját. Ezek a paneleket, ez olyan fura, annyira vágják. Úgy mondják fel, mintha muszáj. Látod, hogy ilyen árkot vájt a sokszori olvasás, ugye a propaganda által, hogy ilyen így belevágt az agyába az embereknek, és így bármikor valami kapaszkodó kell, akkor ezeket így előhúzzák a seggükből. Igen, azért igaz a Tisza programja, mert... Ez az ember lehallgatta a családját. Igen, bár az, hogy mi történt a felvételen, az annyira nem... Én már nem emlékszem, mi volt azon a felvételen. Nem, senki sem. A legfelháborítóbb az, hogy ő elárulta azt a Isten előtt megfogadott közös bizalmat, amit... Az, hogy a magyarok érdeke volt, hogy ez ki tud, hogy az már más dolog. Más nem, ott a feleséget hallgatta, nem a igazságügyminiszter. Az igazságügyminiszter, ahol borzalmas korrupciókról volt szó. Ahova tartozott, elárulta, az... De nem, hogy ez a program, ez mitől hiteles önnek? Hányszor olvasta? Ne haragudjon, nem hiszem, hogy nekem kell ezt mondani. Komolyabb emberek nézték ezt, és ez a mesterséges intelligenciával való nevetséges. Megmondom őszintén, nekem nem tetszik. Egyáltalán. Mi nem tetszik benne? Hát semmi igazából. Tehát azok a dolgok, amiket ők igazából most nem mondják, de biztos, hogy később bevezetnék. Hányszor olvasta el? Mit tetszik érdezni? Hányszor olvasta el ezt a programot? Hát én igazából nem olvastam, mert a Tisza annyira nem érdekel. Legyünk őszinték, egyikünk se olvasta el. Hát igen, de mi nem is rettegünk tőle, szóval valószínűleg tényleg, aki megcsinálta, sem olvasta végig 600 oldalt. Egy igénytelenebb szakdolgozat is sokkal igényesebb, mint ez. De hogy ezt így, ez ennyire tényként van kezelve, az rémisztő számomra, hogy ennyi nulla kritikus gondolkodás. Ádám, te kinek hinnél, a Indexnek, vagy annak az embernek, aki elárulta a saját feleségét és a gyerekeit? Igen. Igen, az Index azért nagyon hiteles lap. Tegyük fel az, hogy azért akar a Tisza párt hatalomra kerülni, hogy adót növeljen, ami miért? Hát ez tök egyértelmű. Igen, hát nem azt szeretnéd, hogy még jobban megsarcolni a népet? Már más sem akar, csak rögtön kiesni a hatalomból. Igen, valószínűleg. Bár hogyha tényleg adót kell emelni, ahogy mint az Orbánék ugye csinálnak, és az valószínűleg amiatt is van, hogy tényleg le lett az egész gatyásítva az egész ország. Erről pont tegnap előtt beszéltünk. Van más tartalék. Van tartaléka az országnak. Szóval, de hogy nyilván, amikor tudod, hogy a propaganda mindent elővesz, mindenütt kémek, akkor írsz egy programot, ami tele van mindenféle hülye adóval, és aláírod. Miért csinálnának ilyet? De még csak nem is program volt, hanem tanulmánygyűjtemény, vagy mi a faszom volt a neve, szóval ez csak egy, még hogyha tegyük fel, hogy igazi, akkor is maximum azt lehet rá mondani, hogy összegyűjtöttek mindenféle praktikát a világból, amikkel lehet kezdeni valamit. De még ez se igaz, mert ugye, hát mint kiderült, elég sok benne a hallucináció, illetve hát meg az ellenmondás, hogy ugye ez egy nagyon balos csomag, és közben a egészségügy privatizációjáról van szó, meg az a... Ennél jobban, az már nehéz lenne, de hogy a megírni hülyeség, amit kiraktak, az is látszik, hogy kamu, az egész, amit ráhúztak, abból is látszik, hogy az egész... Állam, egy dolog... Minden szinten jó, semmi értelme. Jó, de láthatod, az embereknek az megvan, hát ez az adóemelés, az rossz, nekem rosszabb lesz, van kivéve három kutyám, ugye, már ugye létezik kutyaadó, úgyhogy szeretnénk Orbán Viktor. Nem, most nem jó, szar, nem jó a kórház, nem jó a MÁV, drágák az ételek, kevés a nyugdíj, de ennél is rosszabb lehet. Lehetne rosszabb. Mi alapján alakult ki véleményt róla? Hát a hallomásból, igazából. És ez így megbízható forrás ön szerint, hogy nem nézi meg, hogy amiről gondol valami? Hát végül is, hogy mondjam, talán ebből nem is nyilatkozom igazából. Szerintem nagyon kritikát. Hogy érti? Hát szó szerint semmi veleje nincsen neki. Mármint veleje, vagy nem igazi? Nem igazi. Nem, ez egy hamisítvány, úgy gondolja? Igen. De a Fidesz szivárogtatta ki. A Fidesz szivárogtatta ki, így is azt gondolja, hogy ez egy hamisítvány? Is. És mind a kettőn áll a vásár, úgyhogy. Tehát ön úgy gondolja, hogy ez nem egy valós dokumentum? Nem. Láttam, nagyon hallgattam végig. Akkor ez most mit, hogy látni látta? Hát nagyjából, tehát nem. Akkor azt mondja, hogy mit hallott róla? Semmi jót. És hányszor olvasta el? Egyszer. Tényleg végigolvasta azt a x-száz oldalt? Nem. Hogyan olvasta? Mi volt a metódus? Nem csak belolvasta. És mi az, ami megragadt önben a legjobban, amitől a legjobban fél, hogy bekövetkezik? Hát nem szeretnék háborút, abszolút. Igazából. Ez pont nem volt benne, szerintem. Itt megint ott vagyunk, hogy az emberek nem tudják azt mondani, hogy nem olvastam, nem tudok róla, nem szeretnék véleményt formálni arról, amiről semmi fogalma nincs. Belekeveredik egy ilyen hazugság spirálba, hogy olvastam, de amúgy csak hallottam, de amúgy nem is olvastam, csak láttam egy oldalt, de amúgy meg igazából nem is láttam, mert amit mondok, az nincs is benne, szóval. Hát ez egészen. Venni akarnak, mint általában a szocikomcsik, mindig mindent elvettek, megadóztattak, És ez hogy derült ki ön számára? Hányszor olvasta el ezt a programot? Hát fönt van az interneten, nem szorul-szóra olvastam el, de hallja az ember a bejátszásokat, meg van néhány kiemelt rész is. És ezeket elhitte, vagy mi az, ami alátámasztja a hitelességét? Azt hiszem el, amit hallottam a saját fülemmel, amit bejátszottak. Azt már hiszi, csak mondani kell. Jó, de hát miért nem mondja itt, hogy az Orbán egy bolond ember, akkor azt elhiszi? Ne, én most sem mondom. Akkor én is mondhatok bármit. Azt ne higgyétek el, amit az Ádám mond, vagy amit én. Hiszen... De főleg, amit a TV2 vagy az M1 mondtál. Vagy az RTL jövőben. Igen, mit hallottál? Na, majd megnézzük. Például az, hogy erről ne beszéljünk, mert akkor elbukunk, kiderülnek. Abból következik a macska adó? Úgyhogy, hát mondom, hogy részletesen nem olvastam el, de az biztos, hogy mindent megadottam. Lesz feloldozás? Igen, az állatok után. Lesz feloldozás? Most nem kifejezetten. Nem hiszem. Itt a mérleges. Tessék Petőfit olvasni, ilyeneket is jelent. Szégyeljék magukat! Mit hallott a Tisza kiszivárgott adó terveiről? Én nem veszek figyelembe semmit se, amit a Tisza mond. Ez egy demokráciában fontos tudás, hogy ne vedd figyelembe a kihívókat. Nem szabad. Nem, hát csak egyszerű. A főtitkár. Egyszerű. Bejön a Duci, a pártfőtitkár, elmondja a 4 éves tervet, és akkor azt figyelembe veszem, Ádám. Ez szoktam. Ebben ültem föl, ezt ismerem. Kell, hogy mit mondanak. Mi érdekli? Engemet, mivel jobboldali vagyok, a Fidesz. Önnek akkor mitől hiteles akkor? Ne fárasszon engem meg tud meggyőzni. Mindig nem akarom meggyőzni, kíváncsi. Hogy... És nem érdekli. Akkor nem is érdekli, hogy hitelese ez az irománya? Nem, biztos, hogy hiteles. Azok, de mitől? Mi az, amiért meggyőz? Beszél. Dálnoki úr, Lengyel úr. Na, itt aki miatt hiteles. Mencel Tamás. Mencel Tamás. Ők utána néztek. Oh. És aztán hiszi így bemondásra? Hiszem, és higgy el. Na jó, van ez. Na jó. Szóval csak néha érdekes ezekre ránézni. Hogy... A DPK-n összegyűlik az ország krémje. Igazi polgári, ugye digitális polgári körök. Igazi polgári viselkedés. Ez volt, eszembe a polgárok? Igen. Szinte látom magam előtt azt a Szimbád jelentet, ahogy bemegy a... De igen, mit jelentettek a polgárok? Most nem akarom mindig visszasinni a régi időket, de mondjuk ez nem, nyilván ez csak névben digitális polgári. Hát azok voltak a polgárok, nem, akik ott mentek a körúton, beültek kávézni, beszélgettek politikáról, színházról, irodalomról, és aztán berúgtak, mint a disznó, és ezt dobálták a székeket, gondolom. Más világ Ádám. Régen is ennyire sok tájékozatlan ember volt. Sokkal több volt. És csak nem tudtunk róla az internet miatt. Mert úgy gondolt, hogy régen az emberek nagy része, nem tudom. Vagy csak ennyire polarizálva lettünk. Érted, amikor szocializmus, meg kommunizmus, azt is biztos valaki szerette, de ott valószínűleg kritikusabbak voltak, csak nem lehetett mondani. De miből ott... gondolod? Hát úgy, hogy utána mindenkinek azért, most már visszasírják egy csomóan, de gondolom azért ott nem biztos. Hát én azt gondolom, azért sírják vissza, mert ugye régen az volt, hogy jó, fogd be a szállt, meg ne panaszkodjál, de hogy azért volt munka, ugye, lakást azért hozzá tudtál jutni. Nagyon alapvető életszínvonalat azért a gulyás kommunizmus adott neked. És utána jött ez a rendszerváltás, és hirtelen nem volt elég az, hogy bementél a csavargyárba portásnak, hanem hirtelen tanulni kellett, hirtelen teljesíteni kellett ebbe a kapitalista mókuskerékbe is. Az meg már nem más, hogy mennyire sikerült a kapitalizmusnak a jó részét áthozni Magyarországon. Főleg most, most már annyira nem, most már eléggé más világot élünk, de amúgy nem hiszem, hogy régen mindenki milyen pödörbajszú Széchenyi volt ott a vidéki főtéren. Sőt, valószínűleg rosszabb volt, sokkal a helyzet, nem volt nyilván. Igen, média, de amúgy nem... az a propagandának nyilván mióta van rádió, meg tévé, azóta lehet ilyen tömegesen nyomatni. Szóval azért nagyon régi korokban lehetett próbálkozni, de hogy a nap végén a helyi dolgok azért fontosak voltak, és ott a helyiek megbeszélték egymás közt a dolgokat, és nehezebb dolgok volt, de így, hogy most már egyszerűen a tévét mindenki este bekapcsol, és ott a tévében nyomottad a propagandát meg a rádióba. Nem 90 előtt is így volt. Nem sok évtized volt Magyarországon, ahol nem de így mondani. Ilyen több ezer évre visszamenőleg gondolom, hogy nagyon, hogy végre egy megjött ez a demokrácia nevű dolog. Jó, mondjuk vannak olyan országok, ahol lehet, hogy ezt sikerült jól implementálni, de hogy így úgy látszik, hogy nagyon hamar megtalálták a kiskapukat egyes helyek, vagy egyes emberek, és egyszerűen ott tartunk, hogy igen, nagyon szépnek tűnik ez a demokrácia, de sajnos kiderült, hogy nagyon sok kiskapu van, ami miatt nem egy működő dolog. Nem? Hát ahhoz kéne a polgári az, hogy jó, mondjuk nem, más elvárás, nem mondanám, hogy túl sokan demokratikus, ami megy. Valószínűleg egy csomó kis pluszt hozzá kéne rakni a demokráciához, az, hogy tilos legyen a propaganda. De volt, azok voltak a fékek és egyensúlyok, amit igen. Ugye aki első akkor ez, akkor, ez, akkor a nem a demokrácia van gond, mert a demokráciának része lenne ez, hanem az, hogy ez már nem demokrácia. Hát igen, hibrid rezsim. De mielőtt tovább megyünk, hallgassuk meg a Surfshark üzenetét. Hogyha a Surfsharkot használod, más országba kerülhetsz két kattintással, amivel például streaming szolgáltatóknál más kínálatot érhetsz el. Otthon vagy karácsonykor megnéznéd, hogy mit néznek az indiaiak a Netflixen, megteheted. Vagy akár olcsóban előfizethetsz bizonyos dolgokra, akár a streaming, mint előbb említettem, akár repjegy. Vagy ott a Surfshark van, ahol például, hogyha használod a kereső szolgáltatásokat, a Surfshark Search-ot, Surfshark Search. Szóval ott, hogyha ott keresel, akkor nem fognak kukikkal követni téged mindenféle oldalak. Úgyhogy menjetek a surfshark.com/. Jól van ez így oldalra, vagy használjátok a Jól van ez így kódot a vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapjatok. És folytassuk is a hírekkel. Hát ugye a demokráciának az ártott a legjobban, ugye az alkotmányt lehetett módosítani 2/3-dal, ami nem probléma, de hogyha egy pártos 2/3-dal, akkor ugye onnantól már nem demokrácia. Megdöntötte a csocsóasztalt Orbán Viktor, ez lett belőle. De azért nem hiszem, hogy pár száz évvel ezelőtt az nagyon polgári lett volna, a emberek 90%-a paraszt volt. És most nem lenézve a parasztokat, de nem arról beszélget, hogy nem tudom, az alapkamat milyen, meg hogy nem. Milyen import-export van, hanem arról, de hogy... Meghűjteni se tudták ennyire őket, gondolom. Nem kell, nem volt. Nem volt beleszólás. Igen, hát mindig is, hogy mondjam, az emberiség történelmének nagy részében azért nem volt demokrácia, és most is, hogy már lett, nagyon gyorsan visszatalált az egypárt rendszer, az autokrácia, csak most már más módszer kell hozzá. Most például az, hogy hűítik az embereket végtelen propagandával, kicsit osztogatnak, kicsit ez, kicsit az, és közben meg most Orbán ilyen bárgyú vigyorral meghirdett 14. harmadjunkra, mint valami paródia, tényleg ezt nem tudok szép szavakat erre. Tessék, itt van Orbán. Megszavaztuk. Ezt tudják. Ez tőlőügy, gyerekeket vernek, az valahogy elkerült a fiam. Bűnözőket, terroristákat, 14. havi nyugdíjat. 14. Mennyire szarba van egy kormány, hogy már ennyire marketingelnie kell venni. Nem az, hogy ja, akkor rendesen emeljük a nyugdíjakat, vagy valami, főleg mondjuk azt, aki mondjuk nehezebb körülmények, azt nem kell. Mindenkinek. Igen. De ez egy 14. Ez már olyan, mint egy paródia. 14. Már 13. is egy ilyen, hogy mondjam, marketing fogás, értem, de hogy már 14. 14. heti. De igazából nem a kormányozni akarunk jól, hanem nézzük, hogy lehet szavazatot maximalizálni. Jó, ezt már megszokhattuk, Ádám. Hát igen, de már meg is van az indexkép. És én is így fogom. 14. Elakosítottuk az országot. Tök jó. Hát igaz, hogy teljesen. Te tanár nincsen, de elfogyott a vásárló ereje már nyugdíjadnak ennyi időt, de hogy na. Nem tudom, elszomorodtam itt. Elszomorodtál? Hát, akkor nézzük meg Hajdú Pétert, ő jó híreket hoz. Hajdú Péter? Igen. Hajdú Péter? A Peti küldi nekem folyamatosan, és ez úgy látszik, ez egy sorozat a Hajdú Péternél. Hajdú Péter megtalálta a vörivel fogad. Tökéletes tartalmat a TikTokon. Igen. A Segnyeló Versenyklub, bár hát mondjuk ő már elég régóta tagja, igen. De beszállt ő is. Na mit mond Hajdú Péter? Nézzük. Petyedli. Nézzük, mesélj. Gyerekek, jöjjön egy fogadás most. Most. Fú. Na, ez is már meg 5 perceket. Jó. Fogadtam a vörivel, hogy melyik azok az ország... Ki az a vöri? Mindegy. Európában, ahol a legkedvezőbb az adózás, és ezek közül... Hát biztos, hogy nem Magyarország az, hogyha mondjuk az áfát nézzük, vagy a munkák utáni adó. Hát nem magyaráz, nézd meg a egyszerűs videót. Benne van Magyarország. Ő azt mondta, hogy kizárt, hogy benne legyen, én pedig azt mondtam, hogy benne van a top 3-ban. Döntsön a ChatGPT. Ja, Krisztus Atya úristen. A ChatGPT a megbízható forrása. Amikor a tiszta adótervet is azért csinálták. Meg tudod nekem mondani, hogy Európában melyik ország... Ez a tartalom? Mekkora boomer, geci? Van a legkedvezőbb az adózás? A top 3-at mond nekem, kérlek. Persze. Szóval a mostani adatok alapján Európában a top 3 legkedvezőbb adózású ország valószínűleg Észtország, Magyarország és Bulgária. Yeah. De Magyarország miért ilyen furán mondta? Nyugi, csinálj. Várjál, nem, nem, mert... Ezt nézd végig. Jó. Megvalószínűleg Észtország, Magyarország és Bulgária. Yes! Out. Megnyertem. Megnyertem. Gratulálok neked. Úgy hangzik, hogy valami kis gyűjt. Igen, fogadtunk egy barátommal és nyertem. Hajrá, Böri, jöhet a pezsgő. Azt gondolhatnád, hogy ez manipulálva volt, de egyébként mi szóról-szóra ugyanezt beírtuk a ChatGPT-nek, és nagyjából ugyanez az eredmény. Mert tele vagy Magyarországon. Nem, hanem mert a SZIA-t nézi. Ja. Az SZIA meg nálunk alacsony. Aha. De utána beleírtuk, hogy a teljes adóterheket nézze, és ott már nem volt ilyen kedvező, oké. Ja, kipróbáltjuk. Az a baj, hogy a ChatGPT is összeszedi az összes honlapra az összes minden adatot, és hogyha a propaganda 20 cikket csinál naponta abból, hogy milyen jó itt az adózás, akkor az bekerül a ChatGPT-nek a rendszerét. De jó, de az, ha számokat nézi, akkor már más. Szóval, hogy kipróbáltjuk most. Hogyha ugyanezt kérdezed, akkor legalábbis már Petivel szóról-szor ugyanezt megkérdeztük, ugye kijött az, hogy Magyarország ugyanúgy, mert 15% SZIA-val, és akkor beírtuk, hogy jó, de akkor most ugye teljes adótereket áfa mondja bele, és ott már azért nem volt ilyen pozitív a kép. Nem volt? Nem, ott már azt hiszem már mondani kellett, hogy nem tudom, top 20-at ad meg, mert nem fértünk bele a 10-be se. És akkor úgy van, hogy az embernek a többit is ki kell fizetni, nem elég, hogy az SZIA-nk. Igen, az adónak van egy ilyen tulajdonsága. Hogy nem választasz, hogy melyiket akarod? Hát ritka esetben választhatsz. Aha, akkor jó. De ugye a Redvás szendvics és a másik gennyes tus közül választhatsz, hogy melyik adót fizeted. Első komment. Most kérdezd meg, hogy hol a legkevesebb a minimálbér. Ó, Istenem, az mi. Áfában is elsők vagyunk, nem? Hát abban elsők vagyunk. Szóval, oké, okay, legalább abban is. Folytatódik a sorozat. Folytatódik a méltán híres a sorozat. Gyerekek, egy újabb fogadás. Ismét fogadtam Vörivel. És amikor gondolkozom, hogy ezeket hogy fizetik ki utána a hülye propagandájuk miatt, akkor aztán kiderül. Szóval ugye itt a, most pont ti néztétek, hogy ugye elkezdték nyomatni a Soberték is a propagandát, ment be a boltba megnézni, hogy fizették ki a Szijjártó 10 milliós támogatást. Rogán. Rogán, szóval a Duci Training Kft-nek, ja, szóval ami egy hónappal azért. Nézd, nem is olyan nehéz látni, hogy hol vannak itt a támogatások, meg a kuka háttérben, hogy utána a Norbék, nem tudom, Non-Profit Kft-je Rogántól, az mondjuk elég átlátszó. Én azt gondolnám, hogy ennél azért lehetett volna szebben, de hát ugye igen, kit érdekel. Lássuk, mivel fogadott Vörivel. Abban, hogy Európában hol a legolcsóbb a villamosenergia és a gázára. Még mielőtt megkérdezném a ChatGPT-t, előtte tisztázzuk a tétet. Mi legyen? Vöri? Megint egy pezsgő? Ne. Hogy lehet ilyen geci unalmas egy videó, pedig egy perc. Ugye a Hajdunál aurátlanabb ember kevés van a médiában, és számomra értetetlen, hogy hogy nem jók a műsor, nem jól kérdez, nem jó az nem egész jó tempója, vágás, nem jó humora. Hogy? Na jó, mindegy. Hát, mindegy. Szubjektív. Fideszre is több millió szavaznak. Igen. Nem, az túl egyszerű lenne. A vesztesnek fel kell hívnia Havas Henriket, és elküldeni a picsába azért, mert támogatja a sorkatonaságot. Na jó, ez most egy váltam fordulat, ezt nem láttam. Micsoda? Én beletekertem. A vesztesnek fel kell hívni Havas Henriket, és elküldeni a mi a fasz? Benne lesz a videóban? Tanár úr! Miért nem egy pezsgővel fogadtak? Miért kell rögtön árkotásni? Folytatjuk az árokásást, ez hihetetlen. Sokkal értelmesebb emberre belerugniuk, mint ők. Nyilván a Havas Henrik is egy egyedi figura, nekem jó tapasztalatom volt róla, nagyon jó fej volt. Azt meg, hogy értelmesebb ezeknél az embereknél, azt valószínűleg senki se vitatja. Deal? Oké, deal. Meg tudod nekem mondani, hogy Európában... Most másik funkciót használja. A legolcsóbb a villamos energia és a gáz ára. Nos, a legfrissebb adatok szerint Európában jelenleg Magyarországon a legolcsóbb a villamos energia és a gáz. Például Budapesten... Az igaz vajon? Igen. Csak ezt az adó... pont ugyanúgy tegnap előtt néztük. Igen, volt erről egy cikk, hogy ugye a rezsicsökkentett átlag alatti fogyasztásban valóban, ez ugye a lakosságra ugye érvényes, de hogy a cégekre már rohadtul nem, és ők olyankor már a Európa 6. legmagasabb árát fizetik. Mindenki, aki nem nincs benne az átlagfogyasztás alatti részben, ami ugye beépül az árakba, és a többi. Nézze meg mindenki a tegnap. Jó, ez már olyan összefüggés, csak hogy ahhoz már hát a torzított ár, ugye a rezsicsökkentett ár az olcsóbb, hát hiszen adóból kifizetjük a felét, de hát ugye az adót is te fizeted, amiből kifizetik, szóval hogy igazából... Ezt már nem tudják összerakni, érted? Nem. Szóval, hogy láttad az elején az emberek, szerinted ezt most magyarázhatod. Szerintem ők nem tudják, hogy Orbán Viktor nem a kezével teremti a pénzt, hanem ők azt befizetik. Mm. Én el tudom kézni, én gyerekként így voltam. Amikor még azt hittem, hogy a pénztáros megkapja a pénzt. Kaparják a fejüket, hogy ugye Brüsszel miatt ilyen kurva sok a kaja. Drágább már, mint külföldön. Uh-huh. Hát mi miatt lehet ez? Hát Orbán mindent megtesz, csak hát ilyenkor visszacsapódnak ezek. Nem értem. A pékeknek miért kell Európa 6. legdrágább árát fizetni az energiáért? Miért drága a kenyér? És ez beépül a kenyérbe? Hát én úgy gondolom. Nincs az összefüggések. Hát igen, beépül. Mi vagy te, Tisza szakértő? Tisza szakértő. Mit kell itt okoskodni? Sorkatonaság, nyugdíjadóztatás, özvegy nyugdíjadóztatás, ugye az a legfontosabb. Körülbelül 9,3 eurócent kilovattóránként, a gáz pedig úgy 2,6 eurócent kilovattóránként van. Ami Budapest. Az uniós fővárosok között a legkedvezőbb. Fú, geci, mekkora ombrító, bacsot az ember. Tudod a havas számát? Gondolom, hogy felhívt, nem hiszem, akkor felvették volna. Ezt megnézem, hogy a havas elküldi őket a picsába. Azt mondom, hogy én is megnézni, nem érem azt sem. Beírtam Hajdú Péter Vöri, de nem látok semmit. Csak a Hajdú Péter. Hát, mindegy, a Hajdú Péter is megteszi, amit megkövetel tőle a haza. Ezt most társadalmi célhirdetés. El is rakhatjuk onnan, mert szoldót voltak a könyvek, már csak értesítést kérhettek róla. Lehet majd kapni újra, de ez szerintem még hónapok kérdése. Úgyhogy egyelőre szoldót volt a könyv. Mindenkinek nagyon köszi a rengeteg támogatást, és már egy csomó emberhez megérkezett. Van, aki küldött ilyen nagyon aranyos e-mailt is arról, hogy a gyereke ott nézeget, és abból, amit mond, próbálja kitalálni, hogy milyen közéleti. Igen, a kis plüss unikornisának meséli, hogy mit lát a képeken. Igen, és hogy ebből ők kitalálják, hogy kb. Milyen közéleti dologra utalhat, gondolom a gyerek meg nem tudja, de ugye az egy egész jó játék amúgy. Ja, úgyhogy köszi szépen, majd jön újra, de addig is kávé, póló, pulcsi, bögre ilyeneket rendeltek, ugyanúgy ajándékba ajánlom, mindenkinek fantasztikus dolgok vannak a kopas csimpánzon. Úgyhogy azt még addig is lehet. Könyvtárban ki lehet venni, vagy meg lehet nézni, hova kellett küldeni? Amúgy igen, van olyan könyvtár, ahol meg lehet nézni ezt, mert ugye küldenünk kell majd, vagy most kell küldenünk kötelezően pár könyvtárnak. És sincszám miatt? Ugye? Igen, igen. Úgyhogy van pár könyvtár, ahol meg tudjátok nézni. Vagy nem tudom, ilyenkor eldugják a leg... Nem, hát 9-et van, milyen 9-et kezdeni. Tehát biztos van egy, amit szét lehet cseszni. Hát csak olyankor eldugják, ezt hiába keresed, úgysem mutatják. Mert egyet nem... biztos kiraknak. Közben azt gondolkoztam, hogy lehet, hogy egy csomóan így más irányba megy az ember, mint amit így gondolná az ember, hogy rengeteg embernél így nem értem, hogy mi történik így legbelül. Az elme mélyén. Az elme mélye az kiszámíthatatlan. Az emberi igen, és lesznek, a Fenyő Ivánnak belenézünk egy napi bölcsességével, hogy mostanában amiket mond. Celebrity man. Igen, hogy egy kicsit ezzel is tisztában legyünk, más perspektívákat is meghallgassunk, ami például ilyen, hogy a melegségről elmélkedik. Hát, hogy átadja a bölcsességét Fenyő Iván. Melegségnek kettő fajta oka van. Két nagy oka. Az egyik karmikusan hozod. Neked ez a dolgod. Neked ezt kell megélni. Neked ezt kell most megtapasztalni. Neked ez most az utad. Úgy miért van ennyi ilyen spirituális edző bölcselet. Valószínűleg azért, mert bölcselkedni olyan dolgokról, hogy ez érteni kéne, az ez nem könnyű dolog, nem? Mert akkor tanulni kell, tájékozni, stb., és akkor így lehet osztani az észt. Bár általában minél jobban tanulsz egy dolgot, annál kevésbé akarsz róla okoskodni, mert rájössz, hogy mennyire összetett a téma, ugye a Dunning-Kruger effekt. Viszont az ilyen spirituális dolgoknál bármennyit tanulsz, az ugyanannyi, mint ha sokat tanulnál, mert az összes csak egy humbug. Úgyhogy ebből aztán tényleg bárki gyorsan elkezdhetsz okoskodni, és magadnak kitaláltad az összefüggéseket. Ezért van rengeteg, nem tudom, 20 éves csajnak ez a hobbi, hogy ilyen spirituális baromságokat vekeng. Jó, van egy olyan része a spiritualitásnak, ahol inkább ilyen filozofálgatás van, nem pedig az a része, amiről te gondolsz. Az inkább akkor már filozófia. Jó, értem, de ez itt filozofál, nem? Vagy hát nem ilyen tudom. Valamit, ez a karmikusság bejön, az ott már nem... De mi nem volt karmikusság, nem tudom. Dehogy, de most mondta, hogy karmikus. Jó, bocs, akkor nem figyeltem, az zongora teljesen elvitte a figyelmet. Jó van, Barna, akkor újra kezdjük, mert úgy látszik, hogy nem figyelsz a tanításokra. Jó, bocsánat. Két nagy oka. Az egyik karmikusan hozott. Uh-huh. Aha. Ezt karmikusan hozott? Mi? Hát, hogy karmikusan. De mi? Hogy a előző életemben, nem tudom, rossz voltam, vagy jó, és akkor meleg lettem a mostaniban? Vagy itt a karmikusnak más értelmezését hallhatjuk, Ádám? Én nem én tudom. Most... Karmikusan. De lehet kifejezni. Ez a dolgod. Neked ezt kell megélni. Neked ezt kell most megtapasztalni. Neked ez most az utad. Neked így... Mi van az emberekkel? Ez teljesen rottyomul ez az ország, azt érzem. Kell tanítanod elfogadásra, stb. Az embereket. Neked most bármiért is, lehet, hogy azért te nem fogadtad el előző életben, ha van olyan, de bármiért is neked most ezt kell megélni. És ha van olyan, aki nem karmikusan született annak, itt is bejön a karma. Itt is nyilván. Hát de hogyha van karma, akkor mindenki azt szerint születik, nem? Jó, barna! De hogy értem, most vagy karma, vagy van karma, és akkor mindenki azt szerint születik, vagy nincsen? Hogy lehet kétfajta, vagy a mert ő itt találta ki, ez a lényeg ezeknek a spiritus tanításoknak, hogy, karma. Hogy minden, vagy minden igaz ebből, vagy semmi. Lehet kitalálni, vajon melyik. De olyan szülőkhöz jön, na, akik által elkövetett sérülések, traumák egy ideig, vagy amíg azok meg nincsenek oldva, arra viszik, hogy így mondjam, meleg lett. Szóval vagy karmikusan leszel meleg, vagy a szülők karmája. Meleg lesz valaki, hogyha a szülők rosszul nevelik, vagy mi? Nem, hogy a szülők gyakorlatilag másokat megsértenek, tehát valószínűleg homofóbok, ezért leckésztetés céljából leszületik hozzájuk a meleg gyerek, úgy tűnik, vagy hát megtanulja ezt, hogy megtanítsa nekik. Tehát akkor az egész melegség arra van, hogy... Az egy büntetés. Karmikus büntetés, vagy a szülőknek egy büntetés. Igen, de akkor hogy született az első meleg? Mert akkor nem volt melegség, már lett homofób. Tehát melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? De hát az első verzió volt előbb, nem tudom. Az a karmikus. A szexualitásba megy át, mert nagyon nagy traumája és sérülése van. Szóval ez remek, hogyha aki meleg, aznak valami traumája és sérülése van. Heteroknak ugye semmi nincs. Azok áldott jó emberek mindig, ugye, azt láttuk most is ezt az utcában. Amúgy a magy- amikor pont fiúkat erőszakolt. Nem, hát vert, az nem lesz. Ja, hát ez keresztény hetero ember, ugye? Hát verni kell a gyereket. Most láttam az a hangnál, hogy egy cikket, és abban volt arról írva, hogy az ember a Szőlő utcai, aki most lemondott, ugye, az egy koronatanú volt a gyilkosságügyben, és hogy valami olyan egyesületben volt benne. Na mindegy, ezután megnyitjuk ezt a cikket. Addig nézzük tovább akkor ezt. Nem látják. Jó, ezt elfejtettem, de arról beszélt a Fenyő Iván, hogy... Elmegy terápiára a meleg ember. Elmegy egy meleg ember a terápiára. Nem a melegsége nem miatt. Nem a melegsége miatt, de hogy annyi sok dolog meggyógyul, hogy majd nem tudom, mit történik. Arra tippelek, nagyon mélyre mennek. Nagyon mélyre mennek, és ez valószínűleg meggyógyítja a melegségüket is. Erre tippelek, hogy erre lássuk. Fog kifutni. A mák mély alapok gyógyulnak, hogy egyszerűen csak észreveszi a másik nevet. Micsoda! Úgy... Micsoda? Észreveszi a másik nemet? Szóval akkor a melegek, csak el kéne menniük egy pszichológushoz, feldolgozni a traumáikat, és akkor heterók lennének, és észrevennének, hogy ha, picsa. You know what? Ott egy Csöcs. Picsa. Az igen. Lehet, ez most demek kurnám. Feloldottuk ezt a, nem tudom, a gyermekkori traumámat. Most... Ami amúgy a szülő volt, hiszen ő volt a homofób, és engem ide leküldtek tanítani őt. Hát jó, de hogy amúgy igazából akkor én csak egy ilyen eszköz voltam egy ideig, és most megtanultam, hogy amúgy nincs semmi melegség, csak mi van? Ez elképesztő. Egy eldugult cső kitisztult volna, és elkezd folyni a víz. Mi történt? Meggyógyult a melegségéből? Akkor ez csak egy betegség? Nem így. De az. Hogyha meg lehet gyógyulni valamiből, az egy betegség, nem? hát vagy egy állapot. Befagyhat az a részünk. Ez a részünk. Lehasíthatjuk ezt a részünk. Ezt szeretném az egész... Amúgy miért? Mindenki megbolondul mostanában. Tényleg, ezt nem tudom megkövetni. Guru? Fog csinálni szektát is? Áttérve a Szőlő utcára, ugye, az volt a kedvencem, hogy kiderült, hogy igen, Antibuli. Július közepéig biztosan felnőtt képzéssel foglalkozó cég oktatója volt. Várjál, ne olvasd. A vállalkozás többek között mentálhigiéni és képzéseket tart gyermekvédelmi területen. Ugye ez még most nem a Fenyő Ivánról van szó, hanem az erről az emberről, akit kirúgtak, és amiatt a Szőlő utcai balhé van most, aki gyerekeket vert, meg taposott. Miben volt oktató ez a kedves ember? Segíti az áldozattá válás megelőzését és az antibullying protokollok kidolgozását. Honlapjukon azt írják magukról, a szakemberink között pedagógusok, szapszichológusok, kriminológusok, akik közös jellemzői tudásukat adott szaktalan egyedülálló, nekik köszönhető, szóval anti-bullying és áldozattáválás megelőzését segítik. Hát a rablóból ez a legjobb igen. Pont, nem, Ádám? Igen, igen, ebben volt oktató ez az ember, aki cibált a gyerekeket és megtaposta. Ennél sok, tehát ez általában kiderül, ugye, mint amikor a mi az a homofób alaptörvény írójáról kiderül, hogy egy ilyen bukake buliról hajt haza bedrogozva. Neki volt kitüntetés, vagy még nem derült? Szájernek. Nem az annak, akit most elmondom. Nem tudom, nem hiszem. Hát nem, mert ő csak verte, nem szexuálisan zaklatta őket. Ugye a pedofiloknak szoktunk kitüntetést adni, nem a gyerekverőknek. Ez ilyen nagyon cinikus dolog, vagy nagyon nem jó, de hogy ami engem most nagyon felháborít, hogy elindult nagyon ez a propagandába, hogy ez egy börtön. A Metropolban is ez van, hogy ezek nem gyerekek, hanem gyilkosok, meg tolvajok. De hát nem gyilkos. Felsorolta a Gulyás Gergő, hát, egyik se volt gyilkos. De van kettő emberről és három, igen. De hogy ugye az a baj, hogy ugye most már börtönnek nevezik, de ez nem az, hanem egy javítóintézet, ugye a kettő között van különbség. Egyrészt az, hogy a börtönbe, kiskorok börtönbe olyan jut, akit elítélnek, kettő javítóintézetbe olyan kerül, akit azt állapítják meg, hogy menthető, ugye, hogy a körülmények áldozata. Hogy nem az van, hogy nem tudom, te egy gonosz ember vagy az is valószínűleg a körülmények áldozata, de hogy javítóintézetbe olyan kerül, amiről azt döntik el, hogy ez egy javítható személy és áldozat. Hát és kiskorú, igen. De most ugye a Gulyás Gergely, meg a Rétvári is a parlamentben arról beszél, hogy ez a fiatalkorok börtön, ami nem igaz. Ez egy javítóintézet volt, ezért van ugye iskola része is például. Tehát ez nem egy börtön, hanem egy javítóintézet. Ezt fontos, ezt verje mindenki a fejébe, meg a nagymamá fejébe is, mert most a propaganda arra megy rá, hogy ez egy börtön volt. Ugye nyilván egy börtönbe lehet verni, rugdosni, megverőszakolni az embereket, ezek szerint a Fidesz szerint, de ez nem így van. Lehet, hogy van benne egy gyilkos, de például az is gyilkos, emlékszel, volt ez a hír, hogy a Vadvidéken, a Zsákfaluba egy lány, gondolom 15 éves, 16 éves szült egy gyereket, és átdobta a kerítésen. Na, ő egy gyilkos, de nem úgy gyilkos, mint amire gondolna az ember, akit életfogytiglanra ítélne, hanem egy olyanra, akire azt gondolnád, hogy egy szörnyű családba, szörnyű szegénységbe, szörnyű mintákat látva, szörnyű traumákat megélve jutott oda, hogy így döntsön. Amúgy de a Rétvárinál, meg a Gulyásnál ő valószínűleg egy gyilkos lesz, de valószínűleg nem fogják börtönbe zárni gyilkosságért, mert ennél egy kicsit árnyaltabb a téma. De ugye most ugye ez a kormányzati narratíva, hogy ez egy börtön. Még ettől függetlenül nem értem, még ha börtön is lenne, és mindenki egy ilyen borzasztó gonosz gyerek lenne benne, akkor is ugye megerőszakolni, kivinni prostituáltnak, illetve megrugdosni, megverni, akkor se lehet, és nem etikus, és ezért buknia kéne most már pár embernek, de hát úgy látszik, beleállnak, ugye, Fidesz. Ja. Érdekes, hogy ez a fontos számukra, nem az, hogy itt gyerekeket bántalmaztak a nagy keresztények, hanem az, nem, hogy... De ugye ilyenkor a megbocsájtás... A lebontást az gyorsan megnézték. A keresztény tanok, nem tudom, ilyenkor nem fontos? Nem, annyira nem. Tehát akkor ezek a bűnöző gyerekek, tolvajok ugye, meg rablók, ami azért, hát nem szép dolog, de hogy azért nem olyan bűn, ami szerintem megbocsájtatatlan, ilyenkor nem érdemel bocsánatot, kedves Rétvári, keresztény demokrata, néppárti képviselő úr. Nem, csak a pedofil. Ja, igen, egy jó ember, erdélyi ember. Hát igen, szóval szégyelje magát most már. Nem tudom, a szégyelje magátnak nincs olyan árnyalata, és olyan ember a Fidesz, hogy ne lenne maximumra húzva. Felháborító, hogy most tényleg ez lett a narratíva, hogy ezek gyakorlatilag bűnözők. Igen. Szégyelje magát, Rétvári. És kapjuk a faszomat, kamu keresztény görény, bazd meg. Ez, hogy a kereszténység mögé bújnak, és utána megy ez a hergelés, dehumanizálás. Ugye ezeknek egy csomónak van gyereke, nem gondolnak bele abba, hogy a saját gyerekük mondjuk valamiért elszakítanák tőlük, még akkor meg csak kell halniuk, de hogy mert ilyenkor nem mindig, nem tudom, van, aki felnevelje, de hogy nem csak árvák vannak. Ez csomószor amúgy feleslegesen is kiszakítanak családból, erről is voltak már hírek, de hogy a saját kisgyerekükre ránéznek, és ha őket én intézetekbe vinnék, ezek a fideszes képviselők hagynák a saját gyereküknek, hogy ilyen intézetekben lakjon, hát, vagy rosszul hát, ennek a gondolattól is. Az ő problémájuk. De az ő gyerekük nem fog oda jutni. Most nem tudom, ez milyen felvetés. Hát csak leszarják. Ezek szociopata. Jó, de hogy amúgy igen, mert hogy így ránézel a saját gyerekedre, és ha nem gyomorgörcsöd van attól, hogy egy ilyen helyen, ilyen körülmények között lakik, vagy él, és ez tényleg csak a szerencséje egy gyereknek, mert bele kell gondolni, hogy igen, egy másik gyerek sem tehet arról, hogy hova születik, mert ugye az ilyen spirituálisok ezt is szeretik relativizálni a leszületés sem olyan baromságokkal. Mennyi vára gondolsz? Hát most ő pont nem mondta, de hogy nagyon sokszor... Hát nem, ami ilyesmit mondott, hogy gyerek azért születik a homofób igen, szülők. Ja, igen, az, az a kedvencem a spiritualitásban, hogy ez az, a gyerekek áldozathibáztatása, az fantasztikus irány ennek az egésznek, ez kifejezetten szimpatikus a leszületés meg ezek. De hogy nem próbálják, akkor tudom, hogy semmi empátia nincs bennük, mert tényleg, hogyha beállíthatják ezeket a gyerekeket gonoszaknak, de hogyha valakiknek tényleg lenne lehetősége jobb embernek lenni, az, azok ők, és akár tenni is, hogy a világ szebb legyen körülöttük, csak telébe szarják. Na, tehát akkor tehát nem tudom, miért veszik mást. Igen, de hogy inkább a saját gyerekükre nézve nem tudják, hogy most belegondolok abba, hogy abba az intézetbe kerül, olyan körülmények közé, vagy olyan családhoz, és hogy ránézek az ártatlan gyermek lélekre, és hogy hogyan törhetné meg ezt egy felnőttet is meg lehet tenni, egy kis gyermeket, és hogy az nem szorul össze a szívüket, hogy az meg a saját gyerekemre ránéz, hogy ezt a saját gyerekem ott kell, hogy felnőjön, és akkor azt mondja, hogy bazd meg, de ezért tehettünk is van 15 év alatt, hogy milyen borzalmas körülmények között újra és újra termeljük ezt a abúzív közeget azzal, hogy ezt a mintát... Ezt a naív bekengést itt, ezek mind szociopata tolvajok, akik csak a hatalomért, a hatalom mámorért vannak ott, ahol meg a jó pénzért, a zsíros falatért, leszarják. Miből gondolnád, hogy bármiben is javítani szeretnének, amikor egyértelműen nem tudnak semmit javítani, sőt, inkább csak rontanak. Sőt, ugye most már ugye a javító intézeteket kivették a gyermekvédelem, eddig a gyermekvédelem alatt volt, és áttették a büntetés végrehajtás alá. Ebből azért úgy gondolom, hogy, hogy ezeknek a gyereknek csak még rosszabb lesz, mert az a kevés pedagógia is, ami eddig benne volt, még az is ki fog kerülni, ugye mennek a rendőrök, akik híresen nagyon-nagyon szakmai szervezet. Igen. Na mindegy, erre van idejük. Kár belelátni bármiféle empátiát, bármiféle szeretetet ezekbe az emberekbe, nyilvánvalóan nincs, vagy csak elnyomják magukba azért, hogy lehessen nagy házikú, meg lehessen hajókázás, meg lehessen maldivozás, meg krokodilzabálás. Hát igen, mert tudom, hogy nekik az a hozzáállásuk, hogy mindenki annyit ér, amennyit keres, meg... Igen, ez meg, a jobb oldali értékek, Ádám. Igen, de hogy ezt értem, mert már kimondták, és utána újra megszavaztuk őket kétharmadra, gratulálok bazen mindenkinek. Semmi szociális érzékük nincs, annak ellenére, hogy nekik kéne ezt ugye rendbe rakni. De hogy nem tudják elképzelni, hogy valaki nem önszántából születik egy ilyen helyre. Ádám, hagyjál, nem érdekli. Mennyi pénzt kapok? Meddig maradok még hatalomba? Mit lehet még ellopni? Ez érdekli. Az, hogy közben egy államot el kell igazgatni, leszarja mindegyik. Leszarja. És akiben volt bármiféle empátia, bármiféle küldetéstudat, az már 10 éve nincs a Fideszbe, vagy 6 éve, vagy 4 éve, vagy hát Magyar Péter esetben 2 éve, vagy másfél. Miért gondolsz bele olyat, hogy ezek az emberek ezek olyan értékrenddel rendelkeznek, hogy jobbá akarják tenni a környezetüket? Nem, nem ugye a környezetük alatt én most Magyarországot értem, nem a szűk családot, meg a haverokat. Az sikerül. Na, hát az sikerült, igen. Kár belelátni. A Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes 15 éve az országban nem volt még gyermekvédelmi intézményben. Akkor mit gondolsz, hogy milyen gyerek szemet lát? Tudod, hogy hol volt? Vadászni azért? Vadászni volt, persze. Meg kitüntetni a gyerekzaklató Hilarion. Az volt. Meg az összes többi papot, akik esetleg zaklattak gyerekeket. Azt is ki tudta tüntetni, meg vinni a pénzt, meg felújítani az összes szájbaszott templomot. Arra volt ideje. Gyermekvédelmi intézménye nem volt ide járni, Ádám. Úgyhogy nem látta a gyerekek szemét, hogy milyen szomorúak. Tudod, mit látott Max a minisztráns fiú szemét, hogy mennyire retteg, gondolom, a paptól, aki kullancsot keresett a heréjén, vagy tudom is én hol, azt lehet, hogy látta. Lehet, hogy jót nevetett rajta. Az állatok szemét, ahogy kihúj belőle. Ahogy a fény kialszik benne. Azt szereti. Azt látta, az igazi ilyen... Na, és tőle vált szempátiát? Igazi keresztény ember, nem a semmilyen, akinek a hobbi az, hogy megnézze, hogy kihúnya az állatok szeméből a fény, hogy elillan belőlük az élet, és aztán helikopterrel végigcipelheti a holttestüket. Ő mosolyogva nézi meg a Master Good reklámot, hogy jól leöllek titeket. Semmi bűntartó nincs, mint nekem, hogy otthon vár egy csirkemel, amit meg kell csinálni. Nem, ugye az is érdekes, tényleg, hogy a Semmilyen az még nem csak úgy keresztény, mint a többi, ahogy azt mondja, hogy még neki a pártjának a nevében is benne van, hogy mekkora keresztény demokrata, hogy a keresztény, hogy lehet, hogy kereszténynek a fő hobbija, a legnagyobb szenvedélye, gyilkolás. Jó, de ezek invazív fajták, Ádám, hát nincs igen, természetes ragadozóik, ami hát nyilván azért igaz. Van, de mondjuk... amikor mondjuk ilyen védett állatokat, akkor nem annyira lehet. Szóval ott már jó, nem hát lehet, a orszarúcs, még... na hát ez már hobbi, na. De értem, jó, nehéz bele, értem a vadászatot, hogy a vadásznak az állományt azt szabályoznia kell, de attól még, hogyha neked ez Jobban esne, hogyha szomorú lenne közben? Nem, csak az, hogy, de hogy neki, a semminek tényleg nem lenne dolga, úgyhogy tényleg ő, amikor vadászik, akkor csak jó kedvéből, hobbiból, szabad idejét erre használva, élvezetből öl. Ez a legnagyobb keresztény Magyarországon? A legnagyobb, legnagyobb pozícióban lévő keresztény... fő keresztény itthon, Balog, aki jó, elengedi a pedofil segítőket, a másik meg, akinek a hobbija, hogy állatokat öl. Ezek a mi keresztényeink. Nem keresztény méltóság, vagy politikus. Mi lesz a következő, ami kiderül, hogy az olyan papokat kütüntetünk ki, mondjuk nem tudom, mondjuk Kristóf. Mondjuk egy orosz papokat, akik gyerekek mellé feküdnek be. Ki tudja, Ádám? Ki tudja? De ő lehet, csak átadja. Igen. Miért kéne utána nézni? Bár ugye valószínűleg tudtak róla, hiszen felvételek vannak róla. Ádám, hagyd már békén a Semmin Zsoltot, hagyd lője már le azokat az állatokat, és utána ne menjen be egy gyermekvédelmi intézménybe, hiába ugye ő a egyházért felelős miniszter. Hogy röhöghetnek a karmelitában? Mekkora birka, ostoba népség ez. Mindent lenyelnek. Bármit csináltunk, tusolunk a gyermekbántalmazóknak, szétlopjuk őket, lerohasztunk mindent, amit használnak. Füzetik az adót ugyanúgy, lopjuk, pakoljuk ki. Tudod, mi a legdurább? Hogy aki ezeknek a legkiszolgáltatóbb rétege, a legszegényebb, a társadalom végén lévő alsó, nem tudom, 20% az a szavazó. Ez a legfelháborítóbb ebben. Vagy a legszomorúbb igazából. Hát igen, és ettől vár bárki szociális érzékenységet, aki arra használja a legkiszolgáltatottabb réteget, hogy rettegésbe tartsa őket. Szóval, és akkor tényleg ott ülnek a karmétel, vagyok, geci. Ezt hogy lehetne eltusolni? Legyenek bűnöző. A lábukat egy ember, aki oda feküdt, hogy fölzügyek. Egy gyerekre valószínűleg. Igen. És akkor valakinek meg kiadják, hogy valami 2 forintért gondolom, valaki írja meg ChatGPT-vel a Tisza tervet, és ennyi bazd meg. Rak ki, nyomassad a propagandába, terjessze minden idiótánk, akiket fizetünk, vagy a csomó már maguktól. Igen, nevezzük börtönnek a javítóintézetet. Érted, leszarom, és akkor csináljuk tovább, és így ez a nép, ezt így... Elhiszik, nem aggódj, ott van Viktor Orbán, leader of Europe, a legszegényebb európai ország vezetője. Biztos, hogy még ők is azon beszélnek, hogy ekkora hülyék ezek az emberek, hogy még most is van esélyünk, azt csinálnak, amit akarnak. Senkinek nem tesz jót. 15 évig korlátlan hatalom, azt csinál, amit akar, bármilyen borzalmas dolgot csinál, megúszza, az vajon jót tesz-e hosszú távon? Látszik, minden demokráciának az a vége, hogy végül mi adókat fizetünk pedofiloknak. Nálunk is ez lett, a USA-ban is ez van. Újabb nap, amikor pedofiloknak adózunk, hogy magánvagyon. Vagy az arra, hogy Azerbajdzsánban építsenek dolgokat, vagy Libanonban, vagy... Vagy. Az történt, hogy még régen volt egy ilyen hír, hogy a magyar állam az megvette az Antonna Hungáriát, meg a sok kis céget benne, és aztán azt így átjátszották a Forage-nak ingyen, ilyen tőzsdei trükközéssel, nevezzük így. Ezt az Antonna Hungáriát, vagy hát a, mi is ennek a neve, a műsorszolgáltató infrastruktúrát, azt most a Forage-tól megveszi a magyar állam 54 milliárd forintért. Információm szerint nem csak 54 milliárd, hanem 70 milliárd, tehát még 16 milliárdot fölveszünk. Tehát ugye visszavásárolja azt a magyar állam, amit ingyen odaadott a Forage-nak. Szokásos. Ez klasszikus, ugye ezt a erőművel. Klasszik Fidesz. Klasszik magyar állam. Ingyen odaadom, és aztán visszaveszem geci sokért, hogy aztán egy oligarha még több pénze legyen. Ugye igen, itt ez azért nagy üdvözlős csalás, mert 14-ben 55 milliárdét vette meg a magyar állam a franciáktól, és ingyen átjátszották a Forage-nak. Igen, és akkor... Tényleg ez nem szimpla, borzalmas, kegyetlen lopás, amiért valaki... De, pontosan az. Jó, bocsánat. De láthattuk az elején a videót az emberekről, 3 mondatnyi gondolatot nem tudtak kisajtolni a saját agyukból, hanem csak ugye a Magyar Péter lehallgatta a feleségét, és egy kutyaadó ezt tudták ismételgetni. Na jó, de hogy mire kellett ez a pénz? Hát Forage-i pletykák vannak arról, hogy az RTL klubot felvásárolja majd. Hát Orbán Viktor igazából, de hát ugye nevezzük Forage-nak Orbán Viktor vagyonát. Ezt nem csodálkozom, hogy megpróbálják azért. Nem áll jól a széna, de... Ezért reméljük, hogy nem. De hogyha ez megtörténik, akkor ugye, hát gondolom az nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, vagy tudom is, hogy mi a fasz lesz, hogy ugye a GVH ne nézze, de hogy akkor onnantól már tényleg minden média, tévé, média... Az már tényleg full Oroszország, minden és a kormány kezében van. Hogy bazd meg, ezek milliárdos oligarchák, tehát a Mészárosnak van 1700 milliárdos vagyona, és bazd meg, még ehhez is állami forrás kell kitrükközni. Összeszedtek annyi pénz, annyi ezer milliárdokat, de bazd meg a RTL-t, azt azért még a magyar állam vegye meg nekünk valami kamu, hát felvásárlás után. Kíváncsian várjuk, reméljük nem eladó az RTL, most legalábbis az áprilist várják már meg utána, meg aztán talán esetleg lesz egy olyan GVA, ami azt mondja, hogy aha, minden médiatermék egy Orbán Viktor alatt van, az talán nem túl etikus. Azt kéne még, hogy az RTL-ben is omoljon a propaganda. Igen, az utolsó híradó, amit még emberek néznek, és nem az van, hogy kutyaadó, megverte a feleségét, a Magyar Péter, meg tudom is én mi. Úgyhogy ilyenek történnek, Ádám, hát kilopják a pénzünket, odaadják valakinek, az a valaki meg megveszi a médiát. Ezt ismerjük, ez megtörtént sokszor, de hát ugye azért szeretik ott a sorvégeken az emberek erre szavazni, bár hát ugye nem erre szavaznak, hanem én nem is tudom mire, a Orbán Viktorra. Nézzünk, ami jó hírt, édes Istenem, nincs jó hírünk, Ádám. Kijött az új USA nemzetbiztonsági doktrínája, amint az oroszoké, csak most az USA is ezt csinálja. Nagyon fullba tolják már. Tényleg mindent erre áldoznak, hogy megnyerjék a következő választást. Egyfelől megnyerik, akkor nem tudom, milyen borzalmas bosszú hadjárat lesz, másfelől meg ott fognak maradni borzalmas kiürült kasszával, rengeteg adóssággal, és mi a fasz csinál 4 évig a Fidesz? Akkor? Nekik mindegy, Ádám. Hát az ő magán tőké alapjaikban 1000 milliárdok igen, vannak. Szerinted az Orbán Viktor egyszer 8 év múlva mondjuk, ha megint nyernek, csődbe megy az állam, vagy ugye nem megy csődbe, mert végtelen hitelt ide-onnan összeszedünk, vagy a forintot teljesen értéktelené tesszük, neki az számít? Ő szeretne uralkodni, szeretne játszani a nagyot a EU-ba, hogy oda megy, ott eszi a pogácsát, dagad, kimegy kávézni, amikor dönteni kell. Leszarja, hogy csődbe megy ez az ország. És hogyha esetleg elveszi a választást valamikor, és az lesz, már... megszüntetnék az egészségét, tehát az oktatás mindent, amire adót fizetünk, megszüntetnének, még akkor is ott lennének, hogy akkor is legalább nem visznek a háborúba, és amúgy nem gondolom, hogy nem lehet, hogy valaki nem háborúba akar, miért akarna bárki háborúba vinni? Miért akarna bárki amúgy? Nem lehet, hogy valaki csak szeretné, hogy jobb legyen ez a retek ország. Jaj, hogy ne mondtam, a jászégellértnek menjen a adó forintom, hogy aztán RTL-t vegyen belőle. Hát én szeretném, de hát ugye mi hülye idióta belpesti lipsik vagyunk, akik itt a én is meg tudtam volna venni az RTL-t, basszus! Ezzel a módszerrel én is meg tudtam volna a bárki, bármelyik nézőnk meg tudta volna, hogy ingyen valamit kapok az államtól, és ezt megveszi utána 56 milliárdért tőlem. Hát így tényleg így bárki tud tévét venni. Jaj, ez a bomba biztos módszer. Igen, hát nulla forintom, ilyen youtuber kihívás lenne, hogy 0 forintból megvettem az RTL-t, nem fogod elhinni, bazd meg. Hát már csak a választást kéne nyerni, Ádám, meg 2/3, meg behűjteni az emberek. Hát hűjthető részét, ami hát úgy tűnik elég széles spektrum a magyar lakosságnak. De ugye, hogyha esetleg nem nyerne a Fidesz, és a hírközlés egy kicsit kiegyensúlyozottabb lenne, lehet, hogy ez a nagy széles spektrum, ez utána másra gondolná, hogyha más hírek jutnak el hozzá. Két út áll előttünk, hogy vagy az, hogy tényleg megint nyer a Fidesz, és elindulunk tényleg Fehér Oroszország irányába. Utolsó remény elfogy mindenkinek, ránk rohad ez az ország, vagy pedig lehet, hogy fellélegezhetünk végre, és elkezdhetjük rendbe rakni azokat a dolgokat, amit már 30 éve rendbe kellett volna rakni. Nehéz ebbe a bizonytalanságba itt és így. Ha utóbbi történik, jelenem. Így elkezd mondjuk jobb lenni az életünk, és így felolvad a permafrost, és meghalunk. Szijjártó Moszkvában jelentette be, hogy Pakson leöntöttünk 500 négyzetméternél szerelőbeton. Na ez igen. Nem hangzik soknak. 500 van azért nem, valamit meg tudtak oldani. 500 méter, ez fontos, de hogy az oroszokra csinálják. Azt mondja, ez garantáljuk, hogy februárban már lesz beton a földbe. Lássuk a idővonalat. 2024 március. Szijjártó Péter a paksi bővítésről. Év végére eljutunk az első betonig. Jó? Ez nem jött be? Oké, lássunk egy másikat. 2022 május 18. Szijjártó. Jövőre már öntik a betont Pakson. Ez, négy év alatt talán eljutunk oda, hogy betont tudtak önteni Paksa. Ki tudja? Hát, annyira nincsen, úgy látszik, teljesítménykényszer a magyar államon. Tehát, hogy cégbe... mikor volt már élettel ezelőtt, és már akkor is ezt ígértem. Jövőre elolvasom azt a cikket, és ezt 4 évig fogjuk játszani. Mikor leszek kirúgva? Jövőre innen. Már öntik a betont, édes Krisztus. Jövőre már, eskü, még 2 ciklus kell, hogy öntsük a betont. Hát ez nem mostanában lesz kész. Senki se álljon, hát a Szijjártó álljon mondjuk fél lábon a Balázssal, amíg öntik a betont. Elképesztő, hogy milyen lenne, hogy valakit így megbízna, hogy a házat építsék meg, és így minden évben, jövőre már meg lesz az alap. Nyugodjál meg, jövőre már meg lesz. Már a... 26-ban leszünk, mire elkezdik, és már 22-ben is megígérték. De figyelj, a szerelőbetont már leöntöttük. Ezzel garantáljuk 500 négyzetméternyit. Amúgy ez tényleg ennyire nagy, nehéz dolog, hogy 4 évig kell, hogy leöntsük az alapbeton? Hát ugye nem segített, hogy az oroszok ugye kirobbantottak egy háborút Európában. De muszáj velük csinálni. Muszáj, ők a legjobbak. Egész Európa, érted, meg németek tényleg, de hogy egész Európa így ilyen pattintott kővel, ilyen tüzet gyújt, és abból van energiájuk, csak az oroszok tudnak atomenergiát csinálni. Ne, csak ők. Ugye Szijjártó és Lavrov megbeszélték. Na, hát az a beton az ilyen. Szerintem beton atomonként az... hozzák át Oroszországból, és ilyen így megfolyják így, és így rakozgatják. Hogy ez egy műalkotás lesz. 500 négyzetméternyi, az kevés, bazd meg. Egy atomerőmű, az keci. 4 év alatt nem lehet megcsinálni ezt. Tényleg, az hány négyzetméter? Több az iroda. Jó, ez még csak a szerelőbeton. Mi az, hogy szerelőbeton? Na jó, van, az mennyi is. Naponta egy centi, négyzetcentit sikerült megcsinálni? 1200 Ezen nap, is úgy dolgoznak, mondjuk, mint 1300, a... Mint az a Gálvölgyén, amikor egy ember dolgozott a négyes metrón. Uh-huh. Az is, ez így képzelem el. Igen, mindegy. Hát ki tudja. Most már tényleg öntjük a betont, Ádám. Jövőre már esküteső. Itt olyan, mint a gazdasági növekedés. Itt görbüljek. Itt rohadjak meg. Eskü, GDP növekedés lesz. A 2x0 mondjuk nulla, ha már Nagymártont is idézhetjük, a beton részről is. Na jó. Oké, hát akkor legalább ezt meg tudjuk, hogy vannak ilyen évi, hogy mondjam, ilyen hagyományok a karácsony kívül is, a Vidment, ami bontogat, a másik, hogy a Szijjártó megígér, hogy már tényleg esküöntjük Paksra a betont. Igen. Minden év végén megígéri. Még lesz ugye a salátatörvény drop, ugye az is minden év végén jön. De már volt most is egy. Jó, de van a karácsonyi mindig. A karácsonyi. Azt Jézuska az a fa alá. A Semmilyen Zsolt mindig dob egy karácsonyi salát a törvényt, ami ugye ott van, hogy embereknek, szegény embereknek ételt adunk, és lelőjük az ellenséget, és hogyha ugye nem szavazod meg, akkor te a szegény embereknek nem akarsz ételt adni. Ja, akkor egy kis karácsonyi kedvességet is nézzünk meg, ezt szeretem. Megnézzük szerettem. A... Ja, igen. Ez... Ugye volt a Tiszának a kongresszusa. Boris Johnsoningot láthatunk. Igen. Megkínálták a propagandistákat. Amúgy. Elfogadnak egy forró teát, mert fázom. El? Na, akkor oda tudjuk adni, most leteszem villanat. Hát végül nem fogadták el egyébként. Is. Amikor Radnai már beleívott, azt nem értem, na mindegy. De szerintem nem az, ezt hozták neki. Hát egyet hoztak a stábnak. De nem tudják onnan elvenni. De el tudja esetleg intézni a forró tejet cserébe, hogy egyszer behívjanak. Nem kell egyszer 10 percre. A teát ide letesszük, és vigyázzanak magukra, mert nagyon hideg. Milyen fiatalon ez a munka, ez egy TV2-nek hülyeségeit? Hát szerintem, szörnyűleg. Akinek bármi gerince volt, vagy szakmai elvei, azok valószínűleg nincsenek az RTL klubnál. TV2-nél. Vagy mi az TV2-nél? Ez most egy év múlva. Bocsát, már előre ugrottam. Ma, mi lesz a megbeszélésen? A megszorító csomagról beszélnek esetleg? Éres Krisztusom, de egy alkalmatlan idióták ezek. Neki ennek az ember vannak ismerőseim, meg szeretteim, meg barátai, és ők azt mondják, hogy rendben, ügyes vagy, menj, ezt böfög fel propagandát a TV2-nél. Nem szégyellik magukat. A fideszes fiatal Ádám pénzért csinálja. Ez nem olyan, mint a Fidesznek a balatonfüredi frakciülése. Vényen nem kell kiszivárogjanak dolgok, élőbe fogjuk közvetíteni. Megszorító csomag az Gyurcsánynál volt meg Orbán Viktornál. Ő emelte meg 60 adónak a mértékét, vagy éppen vezette be. Ő vezette be Európa legmagasabb áfa kulcsát. Orbán Viktor törölte el a minimálbér. És amúgy van még egy TV2 stábja. Kettő stábja. Egy olyan esemére, amit élőben közvetítenek. Hány TV2 stáb dolgozik itt körbe-körbe? Jó reggelt kívánok, hoztunk egy kis elemmel. Szegény csak. Ami a lány, az végig így fog állni, amúgy ez szürreális. Amúgy tényleg, hogy ez a legjobb módsz, hogy ilyen kedves vagy, odamész, sütítatsz. Aki ezután gecizni tud, tényleg ott nagyon. Nem tudom. Magyoskodnak, megkínálhatjuk önöket? Hány stábban jöttek, mert a másik oldalon is TV2 van. Tudna segíteni? A kollégáját kérdeztem, hogy így másfél év után be tudnak esetleg egyszer 5 percre élő adásba hívni a TV2-be. Eddig minden pert elveszít, be tudnak hívni? Mert eddig a kollégája bólogat, eddig minden pert elveszítettek. Egy forró teát esetleg, hogyha fáznak. egészségükre. Hát nem a legerősebb riport, ez a lány kúsban át végig, nem nagyon tudott mit mondani. Igen, igen, ilyen, ezért szoktak nem a nem tudom, egyetem alsó zugaiból előhúzni a gyakornokokat is. Még volt egy kis embersége, vagy meglepődött, hogy ez ilyen sátán? Igen, mondjuk kedves ember. Miért venni el az adó, vagy kutyám után, miért kell fizetnem? Mert hát a Mencer nem így szokta, hát már most már a Mencer is már visszafogottam, nem? Mondjuk lassan az is egy éves a performance-a. Már volt az egy éves, meg is nézhetnénk. Nekem hiányzik. Az egy magyar média és politika történet. Ilyen kicsi. Ilyenek voltam. Ne reszketsz? Úristen, tényleg. Ez még mindig pozícióban van ez az ember. Atyaisten, Krisztus atyám. Na jó van. Holnap, indul a szavazat. Holnap ismét találkozunk. Mit lesz? A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Give me respect, baby, what is next? Tell me what is next. I got EBS on my wrist, on my neck. Baby, what is next? Rolling on me, Philippa Tech.